ci fiñ ma dencoon. waaye nag góor gi ndekete yoo noonu la ko waxe. alhamdulilah ba léegi kilifa ngi am ci réew mi. te mu ne ko kilifa mooy ki nga xam ne suñu demee ba institution yi gat nitu diine yi jaaxle ñépp gëlam su addoo ca kaw lay addoo waaye ñépp koy rus ndax kenn du xam loo ko wokke ci lu firimal deram wala lu mu warul defoon lu ma masul am. waxtaan ak moom waxtaan ak moom góor gi waxtaan ak moom tabaarakala am na sax benn photo boo xam ne souvenir la ba ñu génnee ba ca perong ba ñu def ko tabaarakallah. waaye xam nga itam rek damay wax ne ñaareel njaboot ñu dem ca suba sa rek numéro bu bees bi génne ci seen journal boobu ñu daan wax sot bi ñu génne ci photo góor geek président Wade yooyu jamono wane ne Alhaji Abdou daal nee na li muy rëccu mooy li mu doon jàppale Abdou Diouf wala PS te dara amu ci man ma fekk ci saasi ma woolu Mansour mi ak Mansour bu sama babal Hadji Abdoulaye ñoom ñaar ñoo ñëw mën na leen def leen demante ñu def demante mën na leen dem leen léegi il est 11h20 il est minuit mooy 25 balaa ñuy bukkle daw leen léegi dem seeti Aliou Ndrame boobu mooy soleil première page nañ ko ci génne man Maodo Sama def demante bi amul tudd ñu fa dara ci Abdou Diouf wala politique seen diggante rek la ñu wax noonu la ko gars yi defe dem ci saasi suba ñu génn ko pour won leen ne tabaarakallahu lii suñ ko waxee am nañ suñ ko teg kon président Wade liñ koy ñaanal yàlla jàppale ko yàlla dimbale ko te boole ko booleel ko ci gis-gis bu leer waaw kenn waru leen jël en otage dama koy faral di wax naa ko nee naan nañ libéré ministère yi ñu liggéey waaye léegi nga dem ci benn am ko naan kii nag ministre ki njabootu ko ñoo suñu waay la mel ne ay quota ku ne ay sa dotation mu ne ëpp naa def nañ leen bàyyi doomu ñëpp lañu balaa mën nañ dañu naan doomu kër gi am na luñ ci jublu rek ministre yi nañ leen bàyyi doomu ñëpp lañu maire yeeg député yépp république bi lañ fi nekkal sa appartenance politique na wala confrérique nag suñu yoon nekku ci li ko Serigne Mansour waxee léegi rek damay wax toujours ne ki xëyee Diourbel ak ki xëyee Kaolack ak ki xëyee Ndand wala Kébemer jëm si Dakar bokkuñu yoon yu ñu jaar waaye ñàkk bo yoon wu ñu jaar te ba ñuy soog a jóg ba mu tax ñu defee ne yoon yi noonu lay teqalikoo su ñëwee ba jam ñaajo xam ne yoon yu benn la comme que Dakar la ñu jëm moom daal ka jóge Kaolack su ñëwee ba jam ñaajo ka jóge Diourbel ñëw ba jam ñaajo ka jóge Ndar jëm ñëw ba jam ñaajo benn yoon rek la ñuy bokk ndax amul beneen yoon nag xàll wi rek raam ndànk yoo bu bari ñi romb tëngee ba ngay ñëw Dakar kon boog tabaarakallahu gis-gis yi su wutee itam li ñuy wut ci biir gis-gis yi ci lenn rek la te moo di jàmm réew mi mucc réew mi li ma doon wax sànq maa ngi koy tëjaat ñu ngi ñaan ñu dimbali ñu suturaal ñu bàyyi ñu xel suñu rakk Abdoulatif Gueye waxuma ko ci cadre politique waxuma ko pour yëngal dara ndax man yàlla ngi may dimbali du tiitaru de sama baat neppato muy régime bi fi jóge Aliou Sammi xam na ci dara muy ñi fi teew te xam nañ dara yore lu ma leen tous wallahi alazim bi gouvernement bi amee léegi alternance masuma ñaan audience benn ministre masul am président ñaar yoon la ñu gise te neewuma ko defal ma nangam te 3 ans nga gisewuñu pour vous dire que ne ñun li ñuy wax dañ ko gëm li ñu wax di làqu jàmm réew mi yitteel nañu yëwanug mbirum réew mi yitteel nañu kon boog yàlla na fi yàlla dolli jàmm tabaarakallahu te itam presse bi ak rajo privé ñuy xam ni ñuy rafetale bari na lu ñuy yëngal lool ci réew mi critique bu dul jeex wax yu dul jeex lu xew journal yi balaa ñuy bëgg dara rek fitna juddu lu nekk ñu wax ko nit ku baax day wootal jàmm day wax jàmm day wax luy defar wax luy defar nag waru garu bépp citoyen la di ñaanal président di ñaanal Idrissa Seck ni ma ko waxee sànq suñu jarbaar di ñaanal mboole membre gouvernement di ñaanal Papa Diop Papa Diop xawma ko ma suñu bokk toog xamuma xawma ko waaye gis naa ne mi ngi yëngatul am na yéene ci liggéey waaw ma suñu toog su dajeeg man du xam ne kii mooy Maodo man du ma xam ne kii mooy Papa Diop xanaa ci xëy na li nga koy gis ci télévision la waaye du tee ku ñu dénk lépp réew kuy citoyen bu xam yàlla xam àdduna da nga koy ñaanal ci ñaan gi nag ci ngay mën a yaakaare ne la nga ñaan yàlla dana la ko defal te itam bul ragal joxe sa xalaat nag bul ragal joxe sa xalaat waaw doo nit ba làqu di wax da ngay wax sa xalaat dama ne Latif Gueye ñu ngi ñaan ñu suturaal ko bar dana ko bal ko comme ko demon nañu ba blanc suite ko na continue buñu dem ba yag ñu amal leneen luñu té fi ku fi jaarul ci prison bi man bañ ko téy ma fa jëk dem séti ko talasi la xawma biñ ko agressé dama xéri sama radio la ko dégg 6h 7h du matin amadou assan ndoy mi sama dom bi moma conduire kérok ma andal mo mané ko dama dégg numa dégg talasi il faut ñu dem ma séti ko dem principal ci ginnaw lañ ma jaarale ci ben gendarme nga fa taxaw ba def ma gis tepp limuy febar son premier jour rek talal loxo ne na ko ñaanal ne ma jërëjëf fatali nga ma jëfu mam abdou bu ñu nekk université ñun ñëpp la ufoon réew mi ci bopp moko intéressé won sétul appartenance su kenn xam na ne moom lañuy laaj mo jaboté ñëpp manon na ni ba xaju gu dimay dem beccëk la dox Moustapha Niass biñ ko wacce fekk ma soogu joggé Paris niñ ko defé xaw tiss ci man ma nekk ci convalescence fekk amna Paris 4 mois Serigne Mansour la wo mu ñew mané ko ka dafa am tank yu mu bëgg dox deggu beccëk la koy dox dama dégg li bi demb la xew tay la koy dox 3h 2h na nga ñew sé mu ñew mané ko bi ñu déppay sama kër 3h25 ñu dem buntu kër Moustapha Khalifa diñu dawal bu sey Aladji Abib rakku Moulay Abdoulaye Dabba taxaw ci buntu kër gi gendarme bi ñu ne ko dañu bëgg gis Moustapha ñi ne dañu genn ñi ne da fay nelaw ñi bon ñu bëgg dem am ndaw suma gis dal li wacc ne ma Cissé la di rakku Mariane Jabaru Moustapha mëna ñu dal li waxtaan waji gendarme bi dal li xaw jaaxle genn chaise na Mansour dal ci kom joxu leçon de moral ne ko yow xamulo maro nekk kilifa wala recevoir kilifa ki Hajj Malick Abdoulaye la tudd du doko indil chef muy tok ci buntu keur ben mu man gis ki muy setti wala mu makko su fi nekul ñu départ bay dem am ko ñëp señ bi ñu ñëw dal di garé mu ngi excellent ñi neena ñu Moustapha ngi nelaw ñi neena ñu dafa genn ñu fekk ko mi ngi añ mok ma jey na juuf ak soxnam bu ñu waxtane tuti mu dal li ñu Hajj Malick bi dal li fonante ak la tok mom soor nga tok Khalifa ngi tok manako Moustapha len rek ma taxaju talumako sax ne bi nga toge ñu def le premier ministre jëm na la wut manuma la gis yoni na pa Makhtar Kébé ci yow manuma la gis ñew na sa kër ñaar yoon ñu na ma nekkulo fi waye man lima sét modi intérêt rew mi ak bokku guñu bokku rew mi bokku génération tank ye gor gi doxawon timis ci atam bang fi jappanté djibu ci assemblée nationale té bobu dañu xirtal la ci dañ ko xirtal ci yow Jean Collin defon ko muy ñew and ak ñun ñep sa kër sa yaay ngi tok nga tok sépp sopp mune li may wax ci kaw la ko am Moustapha muñel la rañté leneen dana teggu solo maneko man nak manon na ni bu guddi waye le dem lam maneko legui soxali son monde il est 3h05 tank yoy rek lamay ñaan dal modi lool leneen indi wu ma fi ñoom pour intervention ñoo fi dal contane na nak ci nima deg nga waxe ko ci radio wax nga ne biñ la woyé ba dindi biñ la joxon da nga ne président jërëjëf merci gis na nga def ben déclaration wo ñu and ak yow ñep ne len bu ken yëngal dara manako kilifa gu mak kilifa nonu lay def tax so yëngal lo xamne soko talé yaay wol bu diko fay ci wart bu mu la yeb ci talku buñu dem bay genn Mansour wax ak mom Mansour ne ko ma gi malay ñaan dal Moustapha mom ma jey na mo jëk wax ma jey na mo ne jëre jëf Seigne Maodo li nga def ñun la waroon waye Moustapha def ni erreur warul jaadul Maodo bu Alhadji Abdoulaye Cissé bëgg la gis mo ne bi nga tok ba wacc tay su jappon lolo du ñew dox tank yi du ko doxé ni itam diggu beccé kon dañu bëgg di mu rotanu top mi ri ñew Mansour ne ko Moustapha dal dama bëgg nga xamné Hajj Malick yeena bokk lepp yeena bokk bay amna lo xamné ku ko bokk ak nit saña tok ko xagn té ko xamné su joggé du leen mukk sama problème kolere lay dundal kolere lay dox koku neex na bokkal jotal bu jotay yi li tax ma diko wax pour won len ne rew mi dañ ci bok te dañ ci wax lañ ci wara wax leela nga gis sax kula sop nan poser sa bop mané lumay poser son bop da ngay ciir sa bop ñu xew yëngal lu reey ñu fekk ci la nga dem yëgal ko baye diw yëgal ko serigne diw mané ko pour lan man lima yalla defal suma doyul xawma lan lay wutati yoyu man kenn duma duggé marché jaay ma lek sama ñëpp dama ma sa tok ak Habib Thiam yag na bobu moy premier ministre mu ne ma Hajj Malick dal dama la soxla ma fekk papam yoni ma ci mom papam Abdou wala papam Habib ñu waxtan mu ne ma dal ñu waxtan bama ko waxe liñ ma yoni ba pare mu ne ma dal dama bëgg wa da nga am contentie ak Jean Collin mu ne ko Jean Collin mu ne ko Jean Collin lu may contentie ak mom mu ne amul ban contentie Habib mu ne ma daal dafa am rapport yu mu jot ne da nga dem seeti Cheikh Yahya Kunta nga xam bii kon yàgg na Cheikh Yahya Kunta bi mu gaañu yàgg na daal ngeen monté benn ki daal contre ma ne ko yóbbuma ko danga ko leen daal ñaar yoon la ñu mas a toog xëy na nag yeneen tootyaat man nam waaye bi góor gee mu yónni ci problème mu tiwaan ak góor gi Aline Pala Mbaye mu recevoir ma ñu waxtaan waxtaan wu yiw tabaarakallahu mu ne ma daal dafa mel ne nag am na rapport yu ñu bind président Abdou sax jot na ci waaye mu ne ma daal ndax mën naa la ko ñaan audience ngeen gis ma ne ko yow de Habib ñoo bokk baay ñu tuddee la sama baay su fekkee ne gis na ne lu nécessaire la mu ne ma baax na mu ne ma daal mu daal di téléphone ci saa si wax ak Colin coupé ne ma waaw neen dina la soir suba ci 9h ma ne ko yaay sama mag de soo ma ko santé ma def ma mu ne waaye nag neen dama lay yab soo demee waxtaanaam ba pare ne ko rek dama man daal yëg naa li ñu wax ay rapport yu ne jox nañ la ko ma di la xamal ne man citoyen la te dafa am lu ma représenté ci réew mi su ma la doon xeex du ma la nëpp dama lay attaqué guerre ouvertement sama opinion dama koy feeñal yemal foofu ko baax na ba ma demee wax ko lay nekk ñëw nañu présidence ma dugg ñu waxtaan ñu waxtaan yemmante ci yàlla góor gi ndax góor gi wëllëreem la woon nee na 49 bi muy dem Màkka boobu Jean Collin moo nekkoon commissaire pèlerinage 49 nekk jeune administrateur et ñu waxtaan ba ma demee ma ne ko am na daal man monsieur le ministre am na daal bruit bi ma dégg muy kuri temps yi du bruit bi sax ndax gis naa ne daal ay rapport laak ay yu ñu wax ma ne ko itam xam naa ne yéen a supervisé sûreté de l' état sûreté nationale waaye ñun tam dañu am ay xarit am ay soppi ñu wax yi xew ma daal ma dégg mu ne ma non gis nga dama koy bi mu yegsee ci ma dama ko xotti amul jàppuma ko de ma ne ko jër ma jóge fa am na sax sama benn wëllëre du ma tudd tëram mu ne ma Maodo yow da nga naïf dañ la monnaye ma ne ko wallaay kenn monnayu ma topp mbir ba mu sës rek la ma jóge fa topp mbir mi ba xam ci fan la jóge ak ku ko def góor gi itam xam ko bis am ku ñëw ne góor gi diw dafi ñëwoon doon la seet mu ne bismillah maa ngi toog góor gi borom bopp baa ngi ko jàpp ci salle bu mag bi mu ñëw waxtaan fa na nga def alhamdulilah ne di naka yaram nit yàlla ne kon bokkam kap nga ñaanoon góor gi ne mu ne kon ma ànd ak sama rag mu ne ko dama ko soxla mu ne ko dañu dafa am mu ne ko dama ko soxla kooku noonu la génne dem rahmatullah alayhi ndeysaan et tabaarakallahu réew mi moom dañ ci mas di dox dañu mas a toog ma yëg ne lébu gi am nañu jafe-jafe ak Abdou Diouf sama mag ju baax maa ngi Mansour di suñu xarit di mbokk ñëpp ñu wax Aline Badara Pay ñu wax ma woo ko waxtaan sama xarit loon waaye daf ma bëggoon ma ne ko dinañ ci def lenn dinañu waxtaan ba gindikoo ma woo ma ne ko da ngay ñëw ma ne ko naa la téléphoné soo ma téléphoné Tanor ne ko dama la soxla suba ci 9h mu ne ma d' accord ci fan ma ne ko kër ga mu ne ma dinaa jox ma téléphoné Aline Badara Pay ne ko da nga ñëw yëgul li ma koy doyal ñu bokk toog ñëw rek daje ci kër gi ñu waxtaan ci wàllu lébu gi di fii affaire yi ñu mun doxeeg nangam et ñu waxtaan Aline Badara ne ko daal ñun dafa am lu ñu xaw metti dafa am koo xam ne kilifa la ci réew mi jox ngeen ko lu doy ci essence jox ko ki mu wër tund jandeer wépp dëkku lébu yépp mu dem ñun bind nañ leen tontu leen bi jàmbaar yi gaañoo jóge Arabie Saoudite te demoon umra te nekkoon Irak di war a ñu dem avion ba daan bi nañ leen tontu leen communiqué yi ñu daan yóbbu à la rajo dootul jàll ma mu ne ko mu ne lu ma wax rek tanoon ne ko bi sëñ bi dina dañ am na nag bu ñu wax mu ne ko bii nag ab doo ci man dara ne ko waaw yow lu leen naqari ak Aline Badara moo laaj tan mu ne ko ñun dara mettiwuñ waaye meeting bi ngeen def ca sani ci ba ci Dakar ni ba com ba daje bi ba xale yi yëkkati ay pancart di dal ci Diouf vraiment ñun nekkul mu ne su dee loolu rek simple na loolu yàlla xam na ne Aline Njaañ Mbor bi loolu amee nee na ma xale yi kat ñu yare di ko la ñu lii bugguñu ko ngi yàq suñu liggéey yii yëpp li tax ma di ko wax pour woon leen ñun suñu position man Maodo si boog man Maodo si dafa mas di leer jàmm ji ma gis góor gi daan ko wootal di ko ñaan di ko bëgg ba léegi man moom laa bëgg ci réew mi beneen mbedu jeex ma toog ak président Abdou ñu waxtaan mu ne ma man dal Maodo dama am lu ma tiis sama xol dafa am sama mag ju baax bu ñu wax Aline Njaañ Mbor dafa xëy-xëy daal sama diggante ñaxas gisatuma ko déggatuma ko waxawa mu ne ko man de Abdou soo bëggee ma doxal la ko donte le man duma politicien man naa gis Aline Njaañ waxtaan a moom mu ne ma kon de si ma santal ma jóge ci moom rek jaar sant ba ndax fofu la yaro keur ñom addi aram jeen fa la jang alcorane ba tari keur ñu amé jeen ndax ku bokk ak aram jeen rek bay mom la sama serigne alay cheikh jaay ma bay doon denc addi aram jeen fa la talé ba tari alcorane ci garabu tampus ga ak guy mam ali ko digeen ku ko xam la ak mam bor jaay ak mam ngor mbey jaay jégué limay wax ay 1949 48 49 ma jaar fa ñu ne ma nekkut am kuma jobbu benn kërëm ma waxtaan ak aliou ndiaye mu ne ma du dara de sëriñ bi yeg naa ne man daal gis ko léegi xaw na ma jafe te itam rek dafa am blocage daal abdou defuma dara man bi ñu ba jëlee ci gouvernement itam nomé na ma président conseil d'administration lu tera nga defal na ma ko bi ma waree wàcce it wàcc alhamdulillah dencuma dara de yàlla xam na ko ma ne ko waaye mën nga gisee mu ne ma gis soo ne ma woon léegi ma téléphoné abdou wax ko ko mu ne ma jërëjëf kon boog dinaa la woo ci woon woo ma ne ma jour tel bi mu desee lu war a mat ñetti fan mu ne ma baal ma kat ñu ne ma abdou lay woo mu ne ma nga baal ma kat Clinton daf fi ñëw te des na rek deux jours na ne Aliou sama mag tey moom laa gën a fonk waaye yooyu dafa di visite d' état état bu xaw rëy te il faut que ma am lu ma ci liggéey ba loolu amee ñu bokk toog ñam ñaar la xew ak xam naa ne jàmm la su ko defee nag jàmm jooju waaw Serigne Mansour wallaay waaw bi ñu demee ci gam ci bi ñu woree ci kori gi Serigne Mansour dañu ànd maag moom jógee kori gi fañ doon julle ànd ba ci kër Serigne Mbaye Mansour comme que moom ñu jiite ñu dem ndokkeel ko tàllal loxo mu ñaanal ñu ma jaar sama kër jaam maag moom Maodo Touré fekk dafa grippé ñu dem seet ko bañ fa jógee ñu dem këram Serigne bi nag boobu moom ñu ngi seen waxtaan xalifa bi ba mu noppee nag ñu ñëw dégg nit ñu ñëw nañ ñu wàcc kër Mansour dem ci Serigne bi tabaarakallah Serigne Abdou mu ndaw def fa benn waxtaan bu gàtt mais tabaarakallah ci nan la taalibe war a ànd ak sëriñam nan la sëriñ war a ànd ak taalibem nan la ay gor war a seq ab ànd taalibe du jaam taalibe nawle la du baadoo la dégg nga nañ fonkante ba ci raam dugg yi nga xam dañoo war a dugg ci kër gi ak seen bubu yof nañ leen fonk nañ leen wormaal tabaarakallah waxtaan bu sell bi ñu jëlee man ndokkeel góor gi ma ne sëriñ bi man daal li ma ci gis moo di siddi la ñaanal le waaye nag ñun ñëpp nañ bokk xool fa ñu jëm te bañ a xoolante suñu xoolantee ku je dugg su ku je dugg installé coxar dugg kon boog nañ bokk xool fi ñu jëm loo te moo di wa inna ila rabbika al muntaha inna ila rabbika ruja'a waaye ku Maodo jur foo jaar am teranga yooyu mooy yi nga xam ne dañ koy waxtaane ba ci fu ma toll Serigne Cheikh Tidiane si dama koy tëdd di ko ñaanal te kañ laa gëj gis ak Serigne Cheikh ñu mu mujjee gis ak Mame Mansour ànd 1991 Paris mu dégg ne maa nga Paris mu bëgg a gisee ak man jaar ku ñuy wax Aly Sow goro la woon ci Alhaji Omar Diabou Tëngeek ma doon denc grand sœuram ba kooku ñëw sama soxna Mame Safetou mu wax ko sama numéro ci hôtel bi ma dal Paris mu téléphoné ma kooku kan mu ne ma Cheikh Ahmed Tidiane ma ne ko mu ne ma Cheikh bu Serigne Mame Malick laa bëggoon ma ne ko man la Serigne bi na nga def da nga ñëw Paris ma ne ko ñu waxtaan tabaarakallah wa mbaa jàmm la ma ne ko dama demoon Istanbul jóge fa jaar fi am docteur yi ma doon seet pour affaire sama bët ak yooyu mu ne ma Mame na nga ko toppatoo man bëggoon naa ñu gisee ma ne ko Serigne man yow rek laa nam lu war a mat 7 ans ngi gisewuñu mu ne ma ndax bés ban bés la ñu mën a gise ma wax ko ko ma ne ko yaay Serigne mu fixé ma jour ne ma nag dafa am fu ma nekk di def ay étude dama am yu may jàng benn professeur bu nekk Sorbonne waaw mu ne ma tubaab la léeg-léeg sax dinaa koy dalal xaritu Senghor la moo ñu boole woon waaye nag dinaa yónnee chauffeur mu jël si la ci bés ba mu ne ma mu téléphoné ma ma wax defe ne damay dem mu ne ma kat dama xam ne du teggin kuy nekk ci convalescence nga di ko sonal ma ne ko Serigne yow soo ma woon 100 kilomètres neen 4 soo doon 300 ma ñëw mu ne man ngay ñëw maa ngi sama hôtel Concorde def naa la fête Concorde la fête ñu dem ànd ak Serigne Mansour ak Ousmane bu ndaw keroog waxtaan lañ fa def nañ fa lu war a mat 4 heures d'horloge xam nga Serigne Cheikh ci waxtaanam xam-xam ba lu nekk tabaarakallah moo tax ñun li ñu ñaan toujours moo di kër gi dellu nekk benn yéen ñëpp na ngeen ñu ci dimbale ci ñaan man damay wax ne kër Cheikh Alhaj Malick jamo wolof du ma jàpp ndax liggéey bi defuma ko suñuy bàyyeeko sàmm ñoom sax defuñu ko Cheikh Alhaj Malick gore kon boog ñaaw jikko du ma yóbbu ci par loo waaw li ban damay wax ne lépp loo xam ne suñ ko dàqee ci teranga tiwaan lay sooy uq bu mu fa sorek man kontaan naa ci ñaan naa ci yàlla loola yàlla am kon boog jàmm kër gi yàlla na ko yàlla indiwaat bëgg góor gi la woon ñaanam la woon te itam insha allahu taala ñu ngi rafet njop ci ne yalla dana ko def li serigne monsou doon wax sank liggeyu sheytane rek ñu bokk bay ak ñu bokk ndey ak bay tok fukki at ak ñent tegante wuñu bëtt tiss na dis na daw jek ci koor gi dama joge ci benn dekk bab su ndoy di doomu alaji ma do sa ndoy ma joge ci ci bi ñuy fandi da mané serigne babakar bu son pap habib mo yaron ci autom la nekkon mané ko taxawal ke serigne cheikh tidiane gignaw ko gis 91 waye ñu taxaw seen bax xamna nga duma waye ma won oumar sam ne ko neen serigne bi ma don koy nuyu dem taxaw ñu wo oumar ñu dem ci biir amna ñu tok ñep nuyu ma dal mané ko neen serigne bi kat mbokam soppem xaritam rakam bu ñu wax hajj malik abdul aziz ma ng koy nuyu ma ng koy ziaré ma ng koy ndokel ci wéru tedd wër ko xamna ne ko sant ci nak dafa ragal koor rek na ma ñaanal man faté wu ma ngi yéssal lepp nak yeesal sax waxil la rek waye dara rapul dem bañu démé ba foire bi mané khalifa ndax xam nga keur pape malick si mune ma dé mané ko nañ ko laacc dégg na parage yu la def ñu laacc bañu won ñu keur gi ñu dem fa khalifa dugg ci biir fané dugg do gen ibrahima gay sama ndjay do mam abdourahman gay bu ties ñu dugg tabarakallah tok waxtaan mané ko keur dafa naaj il est 2h04 2h20 nem serigne bi rek sa rak sa soppé sa mbokk sa tourando Hajj Malick Abdoul Aziz won na fi ma ngi fedd li kolere gi ma ngi koy ñaanal ma ngi sakku ñaanal diko ndokke bi ñu genné mané khalifa tanki yalla nako yalla yégué ci tanki al hadji abdou dan doxé té bindal ñuko ñuy yu li han touba touba wo pop salew wo toujours dañ fay dem waaw ak mu nekk ñu dem fa séti ko won ko neko tanki moy tanki al hadji abdou dan dox fa suñu yéne mu rappé ci ñun mbokk gi kat dañ koy rafétal diko jëm di ci ñaan yalla ndax inna allaha la yad'u ajra man ahsana amala wa la yad'u ajra muhsinin yanti bi sallallahu alayhi wasallam nena laysa alwasilu bil mukafi wa innama alwasilu man idha quti'at rahimuhu wa salaha yanti bi nena ma defal lañ yek tay ngani ba semaine bi ñew nga delo mo yek nena koku terlante la mukafa'a la waye ki jox ko mbokk moy ki nga xamne woor na ko ne courant bi doxatul mu ne man fi fogg me tablir ko dox suñ ko jokke baxna suñ ko jokul baax degg na cheikh alhadj malik rawi dan wax ne man malik masla appuma ci xolu ko makoy jeflantel sedd su xol ba sedde ma masla su xol ba de bax ma masla ndax niko yalla santane ma degg na suñ waju teddu cheikhul khalis ibn bakkar borom leer yak may radiyallahu anhu wa barakati wa bi ikhwati dan wax ne degg na dan wax ne aduna kat du niko babakar def niko yalla def la kon nañ masla te ant jamu joju nak lañu yene rew mi yalla nako fi yalla xep yalla doli fi sutura yalla doli fi xewal yalla doli fi jam te attention affaireu confrérie buñ ko duggal ci affaireu état buñ ko duggal ci affaireu régime état lay lay cité lañu wax élection yi ñepp woté tidiane woté na bay bëgga dé khadir woté na bay bëgga dé mouride woté na bay bëgga dé layen bi woté na ñepp joxé carte ba alternance bi am waaw coalition bi jall yoy nak ëpp na faté rubba yawmin bakaytu fihi falamma sirtu fi ghayrihi bakaytu alayhi wax kat boyon nako o kat bi waxon nako rubba yawmin bakaytu minhu falamma sirtu fi ghayrihi bakaytu alayhi way kat bi neena amna bes bo xamne dama non na jant bi sol ngal waya man ak bes bi na jant so ba jant ba soy ndike yosu ba say jant ba su fenke suba dana ma indi lo xamne dana na dem delu ci yalla no dem manul delu ci wessuna allahumma salli ala sayyidina muhammad bi sant ñep di gërem ñep di balu haq ñep joxe من بعد وارثي فما لك في آياته من مشاركي ورثت تليد المجد من بعد وارثي فما لك في آياته من مشاركي فمن عبد مولاكم ورثت تواضعا وفي بحرك الطامي من الحاج مالكي فمن عبد مولاكم ورثت تواضعا وفي بحرك الطامي من الحاج مالكي وطارفه بالسعي والجد حافلا بخلق رزين هادئ متماسكي برزت على الأقران في كل موطن وأنت بحفل العز فوق الأرائك ففي العلم بحر ما له من سواحل وهل سأل الغواص عمق المدارك وللضيف طائي إذا ما استضفته وفي الجود وبل يرتجى في الهوالك بساحتك الأخلاط ما بين راحل وثاوون فيها كالجمال البوارك فكل له فوز لما قد يغمه لذي الدين والدنيا بها متهالك فبشر لقوم قدموك لهديهم بمشرع رشد للهداية سالكي فبشر لقوم قدموك لهديهم بمشرع رشد للهداية سالكي لقد قدموا في القول سحبان وائل وأعطوا عليا سيفه في المعارك لقد قدموا في القول سحبان وائل وأعطوا عليا سيفه في المعارك كما أسكنوا دار المعارف بانيا ينفذ حكم الآي في عقل دارك يجيب على كل المذاهب سائلا وليس أسيرا قيد مذهب مالكي كما أسكنوا دار المعارف بانيا ينفذ حكم الآي في عقل دارك يجيب على كل المذاهب سائلا وليس عسيرا قيد مذهب مالك ستوردهم لا شك عذبا بسقيهم روي على ستوردهم لا شك عذبا تقيهم بسقي روي عن ورود المهالك زجرت فنوني إذ رفضن إجابتي لإنتاج شعر رائع للمبارك زجرت فنوني إذ رفضن إجابتي لإنتاج شعر رائع للمبارك وقد من إذا ناديت سارعن لي نعم لناسج مدح الطاهرين وهالك وحائك وقد من إذا ناديت سارعن لي نعم لناسج مدح الطاهرين وحائك يشايعن ذهني أين حل بمورد بسيط سريع وافر متدارك يشايعن ذهني أين حل بمورد بسيط سريع وافر متدارك كذلكم الدهر الخؤون فإنه صلوب لما أولاك سلب الجمارك كذلكم الدهر الخؤون فإنه صلوب لما أولاك سلب الجمارك خذ العفو من خل وفي وطالما تحرق شوقا وصلكم آل مالك خذ العفو من خل وفي وطالما تحرق شوقا وصلكم آل مالك وحاشاك إهمال الحبيب وقد أرى فيوطأ في أبوابكم بالسنابك وحاشاك إهمال الحبيب وقد أرى فيوطأ في أبوابكم بالسنابك صلاة لدار العالمين كرامة على نوره المهدى لتنوير حالك وريحانتيه حسنه وحسينه وريحانتيه حسنه وحسينه وأم علت بالفضل فوق الحوارك وذاك الذي ما حبه غير مؤمن به الله باها فضله للملائك ومن معه القرآن في كل موطن ومن لم يمت من سيفه غير هالك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.